בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג' הלכות חנוכה הלכה ב'. על פי המאמר ראיתי מנורת זהב וכולי בסימן ח'. והכלל, שעל ידי עריכות הרוח, דהיינו גנוכה, על ידי זה ממשיכין רוח חיים להחסרון. בעיקר רוח חיים מקבלים מן הצדיק והרב שבדור, כי הוא איש אשר רוח בו וממנו תוצאות חיים לכל אחד ואחד, לכל הדבקים בו. אך יש רשעים שאינם דבקים בהצדיק, והם מקבלים עריכת הרוח מן הרב שבקליפה וכו'. ומי שרוצה לעמוד נגד רשעים אי אפשר לו, כי אם כשהוא צדיק גמור, דהיינו שהפריש הרע מן הטוב. כי כשרוצים להכניע רשעים, צריכים לרד לתוך המידה הרעה של הרשע, שהוא הצינור שלו, להכניעה ולהשפילה. ועל ידי זה משפיל רשעים עדי ארץ, ראשי תיבות, א', ר', מ', ע', שהם ארבעה יסודות שמהם כל המידות יכול לעיין שם. ועל ידי תורה ותפילה מפרישין הרע מן הטוב עיין שם. גם שמענו מפיו הקדוש, שאפילו כשמקורבין ומקושרין לצדיק הזה, דהיינו צדיק גמור, יכולים גם כן לעמוד כנגד רשעים ולהתגבר עליהם. א', וזה בחינת חנוכה. כי בחנוכה צריכים לעמוד כנגד רשעים הרוצים למנוע ולבטל מעבודת השם. כי מה שנעשה הוא שיעשה. היינו, כמו שאז בזמן הנס אל חנוכה. עמדה עלינו מלכות יוון הרשעה להשכיחנו תורתו ולעבירנו חס ושלום על חוקי רצונו. כמו כן, נעשה זאת בכל דור ודור, שאנו צריכים בימי חנוכה לעמוד כנגד מלכות הרשעה שמתגברת בכל דור ודור. והם הרשעים העומדים עלינו לבטל אותנו חס ושלום מעבודתו יתברך שמו. ואנו צריכים להתגבר ולעמוד כנגדם. ואי אפשר לעמוד כנגדם, כי אם על ידי כוח הצדיק, כנל. וזה בחינת נר חנוכה. כי הצדיק נקרא אור, כמו שכתוב, אמרו צדיק כי טוב. ואין טוב אל האור, כמו שכתוב, היר אלוקים את האור כי טוב. כי זה הצדיק הוא טוב גמור, כי הפריש הרע לגמרי ונשאר כולו טוב. ועל כן נקרא טוב, דהיינו אור, כנל. וזה בחינת נר חנוכה שאנו ממשיכים ומקבלים כוח הצדיק שנקרא אור, בחינת נר השם נשמת אדם, ועל ידי זה הכוח, דהיינו על ידי אור הצדיק שהוא בחינת טוב, כמו שכתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב כנל, על ידי זה אנו יכולים לעמוד כנגד מלכות הרשעה כנל. כי אי אפשר לעמוד כנגדם כי אם על ידי בחינת כולו טוב, בחינת צדיק גמור כנל. כי צריכים לרד לתוך הרע שלהם לשברו ולהשפילו כנל. וזה בחינת מצוות נר חנוכה למטה מעשרה טפחים ברשות הרבים בטפח הסמוך לפתח. כי עיקר אחיזת הסיטרא אחרא הוא למטה מיוד, כי מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. ושם עיקר בחינת עולם העשייה ששם אחיזתם. גם רשות הרבים הוא מקום הקליפות כמובן. ושם דייקה צריכים להדליק נר חנוכה שהוא בחינת אור, שזהו בחינת שיורד כוח הצדיק לתוך אחיזת הרשע להכניעה ולהשפילה, שעל ידי זה אנו מתגברים עליו כנל. ועל כן הוא בטפח הסמוך לפתח, כי אחיזתם הוא רק בבחינת הפתח, כי בפנים אינם יכולים להיכנס. רק אצל בחינת הפתח, שם הם אורבים לינוק בבחינת לפתח חטאת רובץ. ועל כן נצטוונו לעשות מזוזה אצל הפתח, לגרש הקליפה העומדת אצל הפתח דייקה. ועל כן אנו מדליקים נר חנוכה סמוך לפתח להכניעם ולשברם במקום אחיזתם כנל. ב' גם נר חנוכה מרמז על הרוח חיים של הצדיק, שעל ידי זה מתגברים כנגדם אם הוא צדיק גמור. כי על ידי עריכות הנשימה, על ידי זה הוא קיום השכל. כי השכל הוא בחינת פתילה הדולקת על ידי השמנים שבגוף. ועיקר קיום השמנים שבגוף על ידי הנשימה. כי אלמה לכאן פריה דנשבין על ליבה, אב ליבה אוקיד כל גופה. וזה בחינת נר השם נשמת אדם, שעיקר קיום נר השם, דהיינו השכל, הוא על ידי הנשימה, שעל ידי הנשימה, שהוא עריכת הרוח של קנה הריאה, אזי הריאה מנשב על הלב ומקרר חמימות הלב, ואזי מתקיימים השמנים שבגוף ואינם נשרפים מחמימות הלב, ואזי עולים השמנים אל המוח ומתקיים השכל שהוא נר השם הדולק על ידי השמנים שבגוף כנל. וכמובן כל זה בהר היטב במאמר פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות להשם עיין שם. וזהו בחינת נר חנוכה שאנו מדליקים נר של שמן, זה בחינת נר השם וכו'. וזהו בחינת כוח המשכת הרוח חיים, דהיינו עריכת הנשימה של הצדיק. כי הדלקת הנר בחינת נר השם, זהו בחינת עריכת הנשימה. כי על ידי עריכת הנשימה דולק נר השם כנל. ועל ידי עריכת הנשימה של הצדיק, אנו עומדים כנגד הרשעים כנל. ג' וזהו בחינת הנס אל חנוכה. כי מלכות יוון הרשעה תימאו כל השמנים, ומצאו צלוחית של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק רק יום אחד. ונעשה נס, ודלק 8 ימים וכו'. כי מלכות הרשעה כשמתגברים על ידי עריכת הרוח שלהם, שהוא בחינת רוח שערה כמבואר שם, אזי הם מטמאים כל השמנים שבגוף. כי עיקר קיום השמנים שבגוף על ידי עריכת הנשימה. ועל כן, כשהנשימה הוא מן הקדושה, אזי כל השמנים שבגוף קודש. ולהפך, כשמתגבר חס ושלום הרוח והנשימה דקליפה, אזי הם מטמאים חס ושלום כל השמנים שבגוף, שקיומם על ידי הנשימה כנל. כי בעריכת הנשימה שלהם, הם בולעים ממש את מי שאינו צדיק גמור, בבחינת צדיק ממנו בולע, כמו שכתוב שם. ועל כן הם מטמאים חס ושלום כל השמנים שבגוף, שהם השמנים של השכל, על ידי שמתגבר חס ושלום על ידי הרוח והנשימה שלהם. ואחר כך, כשגברו עליהם מלכות בית חשמונאי וניצחום, מצאו צלוחית שמן וכו'. היינו, שמצאו אחר כך עיקר הכוח שמשם התגברו על מלכות הרשעה. היינו, כי עיקר הכוח שעל ידו מתגברין על מלכות הרשעה הוא כוח הצדיק. דהיינו, עריכת הנשימה דקדושה שמקבלין מן הצדיק, שעל ידו השמנים של השכל קודש כנל. וכהן גדול זה בחינת הרב דקדושה, כי הוא גדול מרחב בחינת רב. כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, ודרשו רבותינו ז"ל, אם הרב דומה למלאך וכו'. נמצא שכהן הוא בחינת רב, והוא בחינת רב חסד, כי כהן הוא איש חסד. וזהו שמצאו שמן שהיה חתום בחותמו של כהן הגדול, דהיינו שמן קודש של השכל הנמשך על ידי איכות הנשימה של הצדיק, שהוא בחינת כהן גדול, שהיה חתום בחותמו, דהיינו שהיה חתום בקדושה בלי מגע זר. כי הצדיק הוא כולו טוב ואין להרע שום אחיזה בו. ואין יכולת למלכות הרשעה לטמא חס ושלום שמן של הצדיק גמור על ידי עריכת הרוח שלהם. כי צדיק גמור אינו בולע. ועל ידי זה הכוח של הצדיק, דהיינו עריכת הנשימה של הצדיק, שהוא בחינת שמן קודש, כנל, על ידי זה מתגברים כנגד מלכות הרשעה כנל. כי על ידי זה יכולים להיכנס לתוך המידה רעה של הרשע, להכניעה ולשברה, ועל ידי זה מכניעין אותו כנל. וזהו, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה נס ודלק 8 ימים. כי טוב הצדיק הוא בחינת כולו טוב, וכולו טוב זה בחינת יום אחד. כמו שכתוב, בירב ויבוקר יום אחד. ופרש רשי שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. ואפילו מלאכים לא נבראו עדיין. וכשהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, היינו קודם הבריאה, זה בחינת כולו טוב. כי שם הוא כולו טוב בוודאי. אך עיקר התכלית הוא כשאחרי ההוויה, כשיש הוויה בעולם, ואז יש אחיזה להרע, כשמבררין ומוציאין הטוב מן הרע ונתהפך רע לטוב, ואז נתגלה מלכותו בכל העולמות, אפילו בעולמות התחתונים, בבחינת ומלכותו בכל משלה, זהו עיקר התכלית והשלמות, שבשביל זה הייתה כוונת הבריאה כידוע. ואז, אחר ההוויה, כשמעלין הטוב מן הרע, אזי נעשה שם שלם כביכול, בחינת השם אחד ושמו אחד, שהוא בחינת שמונה ימים, בחינת שמונה אותיות של השני שמות. וזהו תכלית האחדות, כשנתגלה ייחודו ואחדותו יתבח בכל העולמות התחתונים אפילו בעומק קרה, שכולם יעידון ויגידון כי השם אחד ושמו אחד, כי נתהפך הרע לטוב על ידי הצדיקים שבכל דור. וזה בחינת ונעשה נס ודלק שמונה ימים, לשון ערים ניסי, היינו על ידי שמרימין מדרגות התחתונות אל הקדושה, על ידי שמבררין הטוב מן הרע, שזהו עיקר הנס אל חנוכה, לירד לתוך הרע של הרשע להכניעו ולשברו. ואז מוציאין משם כל הניצוצות הקדושה, וכל הטוב שהיה שם. ואז היא נעשה בחינת שמונה ימים, בחינת השם אחד ושמו אחד כנל. כי עולה הטוב מן הארבעה יסודות ומתחבר בשורשו, בחינת ארבע אותיות הוויה. ואז נתייחד שמו ידבח, בחינת השם אחד ושמו אחד, שהוא בחינת שמונה אותיות, בחינת שמונה ימים כנל. דלת. וזה בחינת שמונה ימי מילה. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם מעול כקושיות האפיקורסים. והטעם הוא כדי שיעבור האדם דרך הרע, ואחר כך מכניעין אותו וחותכין האורלה שהוא הרע. ואז יש יתרון האור מן החושך, מן החושך דייקה. כי כשמהפכין חושך לאור, רע לטוב, זהו תכלית השלמות כנל. ואז נעשה בחינת שמונה ימי מילה שנכללין כל השמונה ימים בקדושה, בבחינת שמונה אותיות כנל, בחינת השם אחד ושמו אחד כנל. Hey. וזה בחינת קריאת ההלל וקריאת התורה של חנוכה. זה בחינת תורה ותפילה שעל ידו מבררין הטוב מן הרע. כי הלל ותפילה, ואחר כך קוראין בתורה. כי על ידי התורה מבררין הטוב מן הרע כמו שכתוב שם. ועל כן קוראין חנוכת המזבח. כי חנוכת המזבח הוא לתאר את המזבח מאחיזת הרע. כי עיקר אחיזת הסיטרא אחרא ומפגם המזבח כמבואר במקום אחר. ועל כן באו הקורבנות של חנוכת המזבח לתארו ולקדשו מאחיזת הרע, כמו שכתוב בחנוכת המזבח של העתיד, וכיפרתם על המזבח מאיש שוגה ומפתי. היינו שצריכים לחנכו כדי לתארו מאיש שוגה ופתי. דהיינו הסיטרא אחרא נאחזת בו. נמצא שחנוכת המזבח הוא להכניע הרע לברר הטוב מן הרע. ועל שם זה נקרא חינוך בחינת חנוך, מתת, שהוא כלול משישה סדרי משנה, איסור והיתר וכו'. שזהו בחינת הבירור שצריכים לברר הטוב מן הרע, היתר מן איסור וכו'. ועל כן קוראין חנוכת המזבח בחנוכה, כי הוא בחינת בירור הטוב מן הרע שהוא בחינת חנוכה. כי על ידי זה מתגברין על מלכות הרשעה ומכניעין אותן, בבחינת משפיל רשעים עדי ארץ. ואז נתגדל ונתקדש שמו ידבח בבחינת השם אחד ושמו אחד כנל. וו. וזהו שמדליקין נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. היינו, להעלות כל המדרגות התחתונות שהם רגלי הקדושה, המלובשין ומשתלשלין במקומות החיצוניים, שהם בחינת שוק, בחינת רשות הרבים. והדלקת נר חנוכה הוא להעלות הקדושה מן הסתרא אחרא כנל. כי זה עיקר כוונת נר חנוכה, להמשיך אור הקדושה למטה, לבחינת ששת ימי החול. להכניע הרע ולברר הטוב, ברוך השם לעולם, אמן ואמן.